उसके प्रभाव से तुम्हारा मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत प्रायण होते हैं वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत के पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्यमयी वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 187 कार्तिक की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंख सुर के वध, वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा। सत्यभामा ने पूछा, हे देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है, इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे सत्य, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्रचित होकर सुनो। हे प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देव ऋषि नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था जो त्रिलोकी का नाश करने में सामर्थ था, महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बाहर कर दिया और इंद्र आदि लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे, शत्रु के अधीन नहीं हुए। तब दैत्य ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के बल से प्रबल प्रतीत होते हैं, यह बात मेरी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे समस्त देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में जा भगवान विष्णु जी की शरण में गए। उन्होंने भगवान जी को जागने के लिए गीत गाए और बाजे बजाए। तब भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति से संतुष्ट हो जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया, वे सहस्त्रों सूर्य के समान कांतिमान दिखाई देते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान जी की पूजा करके देवता उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति जी ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु जी बोले, हे देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगलमय कार्यों से संतुष्ट हो मैं वर देने को उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करूँगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधनी एकादशी के दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत वाद्य आदि मंगलमय विधानों के द्वारा जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंख सुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें ले आऊंगा। आज से लेकर सदा ही प्रति वर्ष कार्तिक मास में मंत्र बीज और यज्ञों में युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे। आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातः स्नान करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुके। जिन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक के उत्तम व्रत का पालन किया हो, वे तुम लोगों के भी माननीय हो। तुमने एकादशी को मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य अनुष्ठान करे तो ये मेरे सानिध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है, नारद जी कहते हैं। यह कहकर भगवान विष्णु जी मछली के समान रूप धारण करके आकाश से विंध्य पर्वत निवास कश्यप मुनि की अंजलि में गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलू में रख लिया, किंतु वह उसमें अट न सका। तब उन्होंने उसे कुएं में ले जाकर डाल दिया। जब उसमें भी वह न आ सका, तब मुनि ने उसे तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां भी यही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंत तो गत उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वहां भी बढ़कर वह विशाल काया हो गया। तदनंतर उन मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु जी ने शंख सुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लिए वे बद्री वन में गए। वहां संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर भगवान जी ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री विष्णु जी बोले, हे महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु जी को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पण कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुभुकों ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ भाग उपलब्ध हुआ है, अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो, साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो, यही वर हमें दीजिए। भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा।